kelas Quran saya nak tasmik minggu depan, tapi saya tengah period, boleh tak saya hafal Quran dengan berapa lapas masa dalam uzur itu? Dibenarkan. Jika kita tak boleh nak elokkan, kita ikut pandangan Imam Malik. Faham tak? Ha, yang membenarkan baca Quran ketika dalam period